حكمته إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. leo tuko katika almajlis alashir, kikao cha 10 fi adab siyami alwajib, kuhusu adabu za funga, adabu zilizo wajib. ameanza almuallif rahimahullahu ta'ala alshaykh muhammad ibn salih aluthaymin rahimahullah kwenye kitabu hiki na himdi hii. الحمد لله سفنجيما زوتي زين مستحيق الله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب أمباي أمي وانغوز بيومبي كويني آداب زلزو كميل زيد أو كتك آداب كويني آداب زلزو كوانا وكميليف تكفسيري كموجب ومعنى إلى أكمل الآداب كوزلزو كميل زيد كتك آداب. وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده لا كوفنغوليا واو كتك هزين زرح مزاكي لو كريم واكي كوفنغوليا نين كل باب كلا ملان أنار بصائر المؤمنين أكستي نور أكيتي نور ماتشو يا مؤمني فأدركوا الحقائق بصائر زرسل ماتشو بصائر ولا تقسم وتنبوز. طيب كيو الله تبارك وتعالى أكزيتي نور ما تشي مؤمني فأدرك الحقائق وكفهام حقيقة مامبو وطلب الثواب أنا وقت فوت ثواب تفوت مليب كيو تفسير بصائر وكمان وتنبوز تقول أولى. وأنار بصائر المؤمنين أكوتي نور أو أكزتي نور أكتي نور وتنبوزي ومؤمن لو تنبوزي وأكوتي نور فأدرك الحقائق وكفهام وكجوا حقيقة يمام وطلب الثواب وكتفت ثواب. وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته نا أكبفوا utambuzi wa wenye kupuuza taa yake, sema al-mu'ridin an, wenye kupuuza taa yake. Fasara bainahum wa baina nurihi hijab, pakawa kuna baina yao na baina ya nuri yake kuna hijab, kuna pazia. Yani fasara hijabun bainahum wa baina nurihi, hada ulaika bifadlihi, akawaongoza hao waumini kwa fadhila zake wa rahmatihi na rehma zake. Wa adalla al-akharin, na akawapoteza wengine hao al-mu'ridin an ta'atihi bi'adlihi wa hikmatihi, kwa uadilifu wake na hikma yake. Alichowafanyia ni uadilifu kwa kuwalipa vile walivyotenda. Falamma zaghu zagha Allah qulubahum, al-jazaa'u min jinsi al-'amal bi'adlu, walipopondoka akazipondoa Allah nyoyo zao. Kwa hiyo wao kuwa amewapoteza ni kwa sababu ya kuwa wamehitari jambo hilo. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, kwa sababu njia ishabainishwa, buyinati turuq wa wudihati almahajja, kila kitu kiko wazi, njia zimebainishwa. Kwa hiyo ni yeye mwanadamu amehitari upotofu, njia mbaya. Kwa Allah akawapoteza hao, wa adalla al-akharin, akawapoteza wale wengine bi'adlihi, kwa uadilifu wake. Uadilifu ni kumlipa mtu kile alichokifanya kwa vile alivyofanya. Wa hikmatihi, na hikma yake. Inna fi dhalika, hakika kuna katika hayo, la dhikra li ulil albab, kuna dhikra. Dhikra ni nini? ukumbusho, kuna wadhi, kuna kuonyeka kwa wale wenye akili. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu, na nashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake, la sharika lah, hana mshirika. Lahu almulk, ni wake yeye ufalme. Al-Aziz, mshindi, kipia al-Aziz maana mtukufu, yote maana zote zinasili kwa Allah. Al-Aziz, mshindi, al-Wahhab, mwingi wa kutoa, anatoa sana, awapa waja wake bighairi hisab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Almabuuthu bi ajalli alibadat, aliyetumwa amepelekwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja na ibada tukufu zaidi. Bi ajalli baul musahaba, akiwa pamoja na ibada zilizotukufu zaidi, yani mashuhubun biha. Wa akmal aladab, na adabu zilizokamilika zaidi. Bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sallallahu alayhi wa ala jami'i al-al wal ashab, amsalie Allah juu yake na juu ya jamaa wote wa mtume. Kutajwa al-al wal ashab na kuwa al-al wale qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa ala jami'i al-al, na juu ya jamaa wote wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wal ashab na masuhaba wote, wa ala tabi'ina lahum, na wenye kuwafuatia wao bi ihsani wa wema, ila yaumi al-ma'ab, mpaka siku ya kurejeshwa. Aba yaubu auba, bimaana ya rajaa. Yaumu al-ma'ab ni ile yaumu ar-rujui ila Allah, yaumu ar-rujui ila Allah. Wasallam taslima, na amsalimishe kumsalimisha, au wasalimishe wote hao kuwasalimisha. Ikhwani, enyi ndugu zangu, i'lamu anna lisiyami, naweza kumaliza leo majlisi ya 10. Haya, ngoja tuende kidogo haraka bila maelezo kwa tuone. I'lamu anna lisiyami adaban, fahamuni kwamba saumu ina adabu kathira nyingi. La yatimu illa biha, haitimi saumu ila kwa adabu hizo. Wala yakmulu illa bilqiyami biha, na wala haikamiliki saumu ila kwa kuzi kamilisha hizo, kwa kuzitekeleza hizo adabu. Wa hiya ala qismain, na hizo adabu ziko katika mafungu mawili. Adabu wajiba, la budda lisaimi min muraatiha, adabu zilizo wajibu hapana budi kwa aliyefunga kuzichunga. Wal muhafadhati alaiha, na kuzihifadhi. Wa adabu mustahabba, na adabu ambazo ni mustahabba zenye kusuniwa. Yambaghi an yuraiyaha wa yuhafidha alaiha, kunatakikana kuzichunga na kuzihifadhi. Sawa, hapa meleweka. Fa min al adabi al wajiba an yaquma al saimu bima awjaba Allahu alaihi, miongoni mwa adabu zilizo wajibu ni kutekeleza mwenye kufunga yale aliyomwajibishia Allah juu yake. Min al-ibadati al-qawliyati wal-fi'liya, miongoni mwa ibada za kikauli na ibada za kivitendo. Wa min ahamiha, na katika zilizokuwa muhimu zaidi katika hizo ibada, as-salatu al-mafruḍa, ni swala zenye kufaradhishwa. Allati hiya akadu arkani al-islami ba'da ash-shahadatayn, ambazo ndizo zilizokokotezwa zaidi katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Swala ndiyo ibada hiyo nguzo iliyokokotezwa zaidi baada ya shahada mbili. Fatajibu mura'atuha bil muhafadhati alayha, utapasa kunapasa kuichunga swala na kuilinda kuihifadhi. Wal qiyami bi arkaniha, na kuitekeleza kuisimamisha kwa nguzo zake, yani pamoja na nguzo zake. Wa wajibatiha, na nyajibu zake, yani mambo yake ya wajib. Wa shurutiha, na shuruti zake hiyo swala. Fayuaddiaha fi waqtiha ma'a aljama'ati fi almasajid, akawa aitekeleze hiyo swala katika wakati wake pamoja na jamaa msikitini, au katika misikiti. Fil masajid, katika misikiti. فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وسبب كفنه فإن ذلك ككهيلو تكلزه وجبوه من التقوى لكتك تقوى تكمت الله تبارك وتعالى التي كنت أنباك من أجلها شرع الصيام وأجلياك إميوك شريع صوم وفرض على الأمة ليك فرض شيء أمة وإضاعة الصلاة نكويبوز صوالة كويبوز صوالة وكويبوز صوالة منافل للتقوى لكون يكوبينغانا نهي تقوى haiwezekani wewe ukawataki ha? Na huku swala yako ina tatizo. Unataka kusema hivyo wa mujibu al-uquba, na jambo hili la kuipoteza swala na kuipuuza swala lenye kuwajibisha adhabu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa mitukuka, fa khalafa min ba'dihim khalfun, wakaja baada yao au kukafuatia baada yao kizazi kibaya, kizazi kiovu, ni khalfun. Fakhalafa min ba'dihim, ikafuatia baada yao hao mitume waliotajwa na watu wema, baada yao ikafuatia kizazi kiovu ambacho adha'u as-sala, kilipuuza swala, wattaba'u ash-shahawati, na kikafuata matamanio ya nafsi. Fasawfa yalqawna ghayya, basi punde watakutana na adhabu ngumu, adhabu ya moto. Illa man tabe, isipokuwa atakayetubu. Wa amana, na akaamini. Wa amila salihan, na akatenda amali njema, yani wa amila amalan salihan yake, hiyo salihan ni nati ya maamuli ambayo ni mahdhufu, takdiri yake amala. Kwa hiyo na akatenda amali njema, fa ulaika yadkhuluna aljanna, hao wataingia peponi. Wala yudhlamuna shay'a, na wala hawatadhulumiwa kitu chochote. Wa minas saimina man, na kuna katika wenye kufunga yule ambaye yatahawanu bi salati aljamaa, anayepuuzia swala ya jamaa. Yatahawa yatasahal, puuzia swala ya jamaa maa wujudiha alayhi, pamoja na kupasa kuwajibishwa kwake hiyo swala ya jamaa juu yake. Swala ya jamaa ni wajibu juu yake, yeye anaipuuza. Waqad amara Allahu biha fi kitabihi, na ameamrisha swala ya jamaa Allah katika kitabu chake. Faqal, akasema katika suratu Nisa, alipokuwa akizungumzia swala ya khauf, watu wako vitani, akasemaje? Wa idha kunta fihim, na utakapokuwa pamoja na wao au kati yao, wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukiwa nao, faqamta lahum as-salah, ukawasimamishia wao swala, ikawa wewe ndio imamu. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, basi lisimame kundi moja katika wao au miongoni mwao pamoja na wewe, kundi moja lisimame pamoja nawe. Waliyakhudhu aslihatahum, na wabebe silaha zao, wachukue silaha zao, wasiziache, kila mmoja achukue silaha yake. Fa idha sajadu, watakaposujudu wakatimiza swala yao, faliyakunu min waraikum, basi wawe nyuma yenu, warudi nyuma wao. Wakishasimama na wewe, wakaswali rakaa moja na wewe, wakatimiza ile sujudi, kwa maana wakatimiza swala rakaa moja, wale waliokuwa huko mbele watarudi nyuma. Nasema faliyakunu min waraikum, basi wao wawe nyuma yenu. Waltati taifatun ukhra lam yusallu, kisha lije kundi jingine ambalo halikuswali, kundi la watu wengine ambao hawakuswali. Hapa itakuwa dhamiri na ilikuwa inakusudiwa wale watu, ile jamaa, sawa. Ndio maana akusema walitaati taifatun ukhra lam tusalli, si taifa, lakini akairejesha kwa wale almusallin, akusema lam yusallu, ambao hawakuswali, wale walikuwa wakilinda wale wako nyuma na silaha zao. Sasa falyusallu ma'aka, waswali pamoja na wewe, waswali na wewe pia vile vile rakaa moja. Waliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum, na wachukue tahadhari yao, kwa maana washikamane na tahadhari yao, waendelee kuchukua tahadhari. Waliyakhudhu hidrahum, na washikamane na tahadhari yao, kwa tahadhari yachukuliwa kwa maana washikamane nao, wasipuuze kwamba tushaswali rakaa moja wenzetu, ah, waendelee kuna tahadhari hivyo hivyo, wa aslihatahum na silaha zao. Sasa hapa nataka kusema nini? Anasema fa amara Allah bisalati ma'a aljamaa fi hali alqitali walkhawf, ameamrisha Allah kuswali pamoja na jamaa katika hali ya kupigana na hali ya hofu. Yani kama ilikuwa kuna mahali watu wanaruhusiwa kuacha kuswali ni vitani, mimi kwa vitani msiwapigania dini ya Allah, msiswali mpaka mkimaliza, kama ni mwezi miezi miwili mtarudi mtaswali. Wangeambiwa hivyo, au wangeambiwa wasiswali jamaa, swali na kila mmoja nyumbani kwake au katika kambi yake, utaswali baadaye, utaswali kadha, kila mmoja utaswali peke yake. Lakini watu wa katika vita jihad, katika hali ya hofu, wanaipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na hivyo waambiwa waswali tena kwa jamaa. Wewe utakuwa na udhuru gani? Kazi ulikuwa wafanyaje? Mimi nilikuwa kwenye kazi kidogo, nilikuwa nabeba mizigo, nilikuwa namalizia hiki, nilikuwa kwenye mtihani, kwa kuswali. Hakupewa udhuru huyu alishika upanga kupigania dini ya Allah, upewa udhuru wewe na mizigo yako na shughuli yako? Ni jambo lisilowezekana. Fa fi hali tumaninati wal amni aula, katika hali ya utulivu na amani, basi ni bora zaidi, ni haki zaidi kuswali tena kwa jamaa. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan a'ma qala, kwamba mtu mmoja kipofu alisema, radhiyallahu anhu wa sahabahu, ya Rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila almasjid, ewe mtume wa Allah, mimi sina wa kunikokota atakayeniongoza kwenda msikitini, sina mimi wa kuniongoza atakayeniongoza kwenda msikitini, mimi sioni, na sina mtu wa kunishika mkono wa kunipeleka msikitini. Farakhasa lahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akamruhusu kuswali nyumbani. Falamma walla, wakati alipogeuka anaondoka sasa, daa, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita, wa qala, kwa maana wasala, akasema hal tasma'u nidaa bis-sala, je, wasikia ulingano wa swala? Unasikia adhana huko uliko kwako, adhana waisikia? Qala na'am, akasema ndiyo. Qala fa ajib, akasema itikia adhana, kwa maana njoo msikitini usali, hata kama huna mtu wa kukuongoza, maadamu wasikia adhana huko uliko, basi wewe unatakiwa uje msikitini. Rawahu Muslim. Falam yurakhis lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi tarki al-jamaa, mtume sallallahu alayhi wasallam hakumruhusu yeye kuacha jamaa, maa annahu rajulun a'ma wa laysa lahu qa'id, pamoja na kwamba yeye alikuwa ni mtu kipofu hana wa kumuongoza. Sasa hivi barabara zimenyoshwa kabisa katika baadhi ya miji, wao walikuwa hakuna utaratibu wa kunyosha barabara, ni vichochoro, mitende, mashamba, mashimo, na kuna swala za usiku na swala za mchana. Lakini kaambiwa hal tasma'u nidaa bis-salah, qala na'am, qal fa ajib, wa tariku al-jamaa ma idaa'atihi al-wajiba, na mwenye kuacha jamaa pamoja na kupoteza kwake wajib, takuwa wajibu ameupoteza, qad harama nafsahu khairan kathira, huyo atakuwa ameinyima nafsi yake kheri nyingi, min mudha'afati alhasanat, miongoni mwa hayo katika hizo kheri nyingi ni kuzidishiwa mema. Fa inna salata aljamaati mudha'afatun, kwa sababu hakika swala ya jamaa ni yenye kuongezewa thawabu, yenye kufanyiwa kawili, kama fi sahihaini min hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma, kama ilivyokuja katika sahihi mbili kutoka katika hadithi ya ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala salatu al-jamaa, swala ya jamaa, tafdhulu ala salati al-fard, inaizidi swala ya mwenye kuswali peke, anaswali peke yake, bi 27 daraja, kwa daraja 27. Yani ili umfikie yule anayeswali swala ya jamaa itabidi wewe uswali swala hiyo moja kama mara 27 hivi. Waweza? Yaani kama tarawih na ziada. Kwa dhuhuri moja. Utaweza? Sasa ndio msikitini kwa sasa. Wafawata al-masalih al-ijtimaiyya na ameyafutisha, yani kwa maana yamemfutu yeye masalih ya kijamii, alati tahsulu lilmuslimina biijtimaihim ala salah, maslahi ambayo yanawapatikania Waislamu kwa kule kukusanyikana kwao kwenye swala. Kukusanyika pamoja kwenye swala kuna kheri kubwa sana inayopatikana baina ya Waislamu. Min gharsi lmahaba walulfa, miongoni mwa kupandikiza mapenzi, walulfa na kuzoeana, wataalimi ljahili na kumfundisha asiyejua, wa musaadati lmuhtaji na kumsaidia mwenye kuhitajia, wa ghairi dhalika, na yasio kwa haya. Hizi katika faida. Lau mathalan kufaridhishwa swala, kila mmoja aswali nyumbani kwake, hakuna kwenda msikitini, hamkutani si ya dhuhuri wala alasiri wala maghribi wala isha wala fajiri. Hujui, hatujui kama huko, kwa sababu hatukuoni. Lakini tuonana wapi? Msikitini. Hatukuona habibi fulani mgonjwa, ah, amesafiri, sijamuona mimi, kama swala mbili tatu. Ndio faida, miongoni mwa faida za swala za jamaa. Sawa. Kadhalika hupatikana mahaba na kuzoeana. Jamaa tunaswali naye kila siku, pengine wala hamjuani, ni mtu anakuja kuswali tu, kwa kuwa maswali naye imekuwa ndugu, mtu tunaswali naye kila siku, mtazoeana. Lakini pia kuna kufundishana, mtu asiyejua naye ajifunza. Haya, nisema sitatoa maelezo marefu, tuweze kukamilisha kama itawezekana. Mwisho wetu saa nane sasa, kwa hiyo tutakwenda hivyo hivyo. Kwa bitariki ljamaa yuaridhu nafsahu liluquba, na kwa kuwacha jamaa anaidhihirisha, anaiweka nafsi yake kwa ajili, anaidhihirisha nafsi yake kwenye adhabu. Wa mushabahati lmunafiqin, na kujifananisha na wanafiki. Fa fi sahihaini an abi huraira radhiyallahu anhu, kuna katika sahihi mbili kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, athqalu salawati ala almunafiqin salatu al-isha'i wa salatu al-fajr, swala iliyo nzito zaidi kwa wanafiki ni swala ya isha na swala ya al-fajr. Hizi swala ni ngumu kwa wanafiki. Walau ya'lamuna ma fihima, na laiti wangelijua yaliyomo ndani ya swala hizo mbili, la atauhuma walau habwa, wangeziendea swala hizo mbili japokuwa kwa kusota, wangesota wakenda msikitini. Pengine uoni, usingizi umekuzidia, huwezi kusimama au waumwa, lakini ile fadhila iliyoko kule, laiti ungejua ungekwenda kwa kusota. Je, ungejua mathalan, tujalie kwamba ukiswali alfajiri una uhakika kwamba ukienda kuswali upata laki moja, alafu siku hiyo ujisikii vizuri, yani huwezi kutembea, utasota? Maanake una uhakika, ukiingia tu Allahu akbar wasalamu, laki moja hii hapa, shilingi ya Tanzania, na hamna kuwekeana kushikiana kwamba nichukulie, uende mwenyewe. Lakini umeumia jana, huwezi kutembea vizuri, utasota wewe? Wasota bwana, wenda mpaka msikitini, waje watu wajibu ule vizee, yani vibabu na vibibi wale vitakuja hapo. Hakuna hata mmoja atakayetoa udhuru kwamba si unaumwa na nini, si na nini, kwa sababu ya yamani zalat. Walakad hamamtu, nimezungumza laki moja nyingi sana, roki 1500 tu, watu hawakosi. Walakad hamamtu an amura bisalati fatuqam, na nilikusudia kuamrisha swala isimamishwe. Mimi nilikusudia kuamrisha kwamba bana, simamisheni swala, qimu swala, fatuqam, ikimiwe. Thumma amura rajulan, kisha nimwamrishe mtu, fayusalli binnasi, awasalishe watu, wewe fulani pita uwasalishe. Thumma antaliqu ma'iya birijali, kisha niondoke pamoja na watu, kisha waondoke pamoja na mimi watu, ma'ahum hizamun min hatabin, wakiwa na mirundo ya kuni, makuche ya kuni, kila mmoja kabeba mzigo wa kuni. Ila qaumin, kuwaendea watu ambao, la yashhaduna as-salah, hawahudhurii swala, fauharika alaihim buyutahum binnar, kisha nizichome nyumba zao kwa moto. Natamani nikifanya hivyo, na huko nyumbani kuna watu wanaudhuru, wanawake, watoto wadogo, kuna wagonjwa, lakini natamani nikifanya hivyo nikawachomea nyumba zao, tukaangamiza mali zao na vilivyomo katika nyumba zao na wao wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ya kuacha kwao swala za jamaa. Huu ni katika ushahidi, au hadithi hii ni miongoni mwa ushahidi wa kuacha swala ya jamaa ni fardhu, si kifaya, fardhu ain kwa kila albalighu alaqilu adhakaru almuqim, mwanamme mkazi asalimu min alamrad, mtu alibaligh mwenye mukallaf, baligh aqil, alibaligh mwenye akili, mwanamme mkazi wa mji aliyesalimika na vizuizi, atakiwa ende msikitini, ni fardhi kwake. Baadhi ya wanaochuoni wamefikia kusema kwamba mtu ambaye anasikia adhana na haendi kushali jamaa, hakiswali nyumbani swala yake hisu. Ushasikia kauli hiyo ya nani? Ibn Taymiyyah, swala yako hisu, kwa hiyo swali nyumbani. Wangapi na swali nyumbani? Hamna udhu. Wa fi sahihi Muslim an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, nakula katika sahihi Muslim kutoka kwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu amesema, man sarrahu an yalqa Allah ghadan muslima, yule ambaye kunamfurahisha yeye kukutana na Allah kesho hali ya kuwa ni Muislamu, falyuhafid ala haulai salawat, basi na azichungi hizi swala. Atakao kukutana Allah hali ya kuwa Muislamu kesho siku ya kiyama, basi chunga hizi swala. Haithu yunada bihinna, wakati zinapolinganiwa, panapoadhiniwa kwa ajili ya hizo swala. Fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sunan al-huda, kwa sababu Allah amemwekea mtume wenu mwenendo wa uongofu. Wa innahunna min sunanil huda, na hakika hizo swala ni katika mwenendo wa uongofu. Qal wa laqad ra'aytuna, akasema Ibn Mas'ud, na hakika ungelituona sisi. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, habaki nyuma kuiacha swala isipokuwa mtu mnafiq mwenye kufahamika unafiq. Tamjua fulani yule mnafiki, ndio maana haji msikitini. Walaqad kana ar-rajul, na hakika alikuwa mtu katika wao, yu'ta bihi, analetwa msikitini, yuhada baina ar-rajulain, anachechemea baina ya watu wawili, ametupwa mzega mzega huku na huku, aumwa hawezi kutembea, mmoja kamshika huku na mwingine kamshika huku, yuhada baina ar-rajulain hatta yuqama fi safu, mpaka anasimamishwa kwenye safu. Wa min as-sa'imin, na kuna katika wenye kufunga, man yatajawazu bil amr, mwenye kuvuka katika jambo, fayanamu ala salati fi waqtiha, akalala kuiacha swala, kuitoa nje ya wakati wake, akaitoa swala nje ya wakati, alala tu yeye. Taambiwa kufunga ni kulala tu, alala tu. Wa hadha min a'zami al-munkarat, na kufanya hivi ni katika munkari zilizokubwa zaidi. Wa ashaddi idha'ati lis-salat, na ni katika kupoteza kukubwa mno kuipoteza swala. Hatta qala kathirun min al-ulama, mpaka wamesema wengi katika maulama, inna man akhara as-salata an waqtiha bidun udhrin shar'i, hakika atakayechelewesha swala kuitoa nje ya wakati wake basi na udhuru wa kisheria, lam tuqbal wa in salla 100 marra, haikubaliwi hiyo swala ajabu akiswali mara 100, hata kama utaiswali swala hiyo mara 100, swala hiyo haikubaliwi. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan, yoyote atakayetenda amali yoyote, laysa alayhi amruna, hapana juu yake amri yetu, haiko katika mafundisho yetu, fahuwa raddun, basi amali hiyo ni kukataliwa. La yuqbal. Rawahu Muslim. Wassalatu ba'da waqtiha, na swala baada ya wakati wake, laysa alayha amru an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, hapana juu yake amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, fatakunu mardudatan ghayra maqbulatin, kwa inakuwa ni yenye kurudishwa si yenye kukubaliwa. Wa min al-adabi al-wajib, na miongoni mwa adabu zenye kupasa, ayyatanibu as-sa'imu jami'a ma harrama Allahu wa rasuluhu, ni kujiepusha mwenye kufunga na yote aliyoharamisha Allah na mtume wake, min al-aqwali wal af'ali, katika kauli au miongoni mwa kauli na vitendo. Fayajtaniba al-kadhiba, ajiepushe na urongo. Wa huwa al-ithbaru bi khilafi al-waqi'i, nao ni kuelezea uongo, ni kuelezea kinyume na vilivyo sawa, vilivyo ndivyo, kinyume na uhalisia. Jambo liko hivi, akasema hivi. Wa adhamuhu, na uongo mkubwa zaidi, alkadhibu ala Allahi wa rasuli, ni mtu kuzua uongo, kumzulia uongo Allah na mtume wake. Vipi atamzulia? Ka an yansuba ila Allahi au ila rasulihi, kama kunasibisha, kumnasibishia Allah au mtume wake, tahlila haramin, kuhalalisha lilio haramu. Jambo la halali, jambo la haramu yeye anasema ni halali, alafu anasema Allah amesema, Allah amehalalisha. Au tahrima halali, au kuharamisha lilio halali, bila ilmin, basna ilmu. Qala Allahu ta'ala, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba, wala msiseme kwa yale ambayo ndimi zenu zinayasifia kwa urongo, mkasema nini, hadha halalun wa hadha haramun, kwamba hili ni halali na hili ni haramu. Litaftaru ala Allahi alkadhiba, na hatimaye mkamzulia Allah uongo. Lamu alaqibatu wal ma'ad au lamu sayura. Litaftaru ala Allahi alkadhiba, na hatimaye mkamzulia Allah uongo. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, hakika wale ambao wanamzulia Allah uongo, la yuflihun, hawatafaulu, mataa qalilun, hii ni starehe ndogo tu, walahum adhabun alim, na watapata wao adhabu kali, adhabu yenye kutia uchungu. Wa fi sahihaini wa ghairihima min hadithi abi hurairata radhiyallahu anhu wa ghairihi, na kuna katika sahihi mbili na zisizokuwa sahihi mbili na vitabu vinginevyo kutoka kwa Abu Huraira na mwingine asiyekuwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alisema, man kadhaba, man kadhaba litakhfifi, litakhfifi dhali, so man kadhaba, man kadhaba alayya mutaammida, yeyote atakayenizulia urongo hali ya kuni mwenye kukusudia, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, basi na ajichagulie makazi yake motoni, ajitengee mahali hasa kwa wintaka hapa, jichagulie mahali kwenye moto. Wa hadhara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam min al-kadhibi faqala, na ametahadharisha mtume sallallahu alayhi wasallam urongo akasema, iyyakum wal-kadhiba, tahadharini, tahadharini na uongo, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, kwa sababu uongo unapelekea kwenye uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nari, na uovu unapelekea motoni, kwenye moto. Wala yazalu rajulu yakdhibu, hata acha kuwa mtu anasema uongo. Wa yataharra alkadhiba, na anapupia au ana attaharri, ni ile kuna Kiswahili chake nimekisahau, lakini maana yake ni kupupia. Wayataharra alkadhiba, na akawa na kupupia urongo. Hatta yuktaba inda Allahi kadhaba, mpaka ataandikwa mbele za Allah kuwa kadhab, kwa fulani kwa fulani kadhab. Muttafaqun alayhi. Wayajtanibu alghiba, na ajiepushe na kusengenya. Wahiya dhikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi, nao huo huko kusengenya. Wahii, na huko kusengenya. Dhikruka akhaka, ni kumtaja kwako, ni kumtaja ndugu yako. Bima, kwa jambo ambalo, yakrahu fi ghaibati, analichukia katika wakati wa kutokuwepo yeye, mwenye hayupo, wamtaja nani. Sawaun dhakartahu bima yakrahu fi khilqatihi, ni mamoja umemtaja yeye kwa lile ambalo analichukia katika maumbile yake. Kal a'raj, kama kusema fulani kiguru. Wal a'wari, fulani chongo. Wal a'ma, fulani kipofu. Ala sabili al-aibi wa dhammi, kwa njia ya kumtia kasoro na kumsema vibaya. Umemtaja hivyo kwa lengo la kumtia aibu, lakini katika lengo la taarifu si vibaya. Ah, si yule fulani kiguru, ah, si yule fulani mwenye chongo, si vibaya. Katika njia ya taarifu kumwarifisha, si vibaya, si katika ghiba. Au bima yakrahu fi khuluqihi, au katika lile ambalo analichukia katika tabia zake, kal ahmaqi, kama kusema fulani yule mpumbavu, al ahmaq wasafihi, na vile vile mpumbavu, wal fasiq, na muovu, wa nahwihi, na mfano wake, wa sawa'un kana fihi ma taqul, na ni mmoja yalipatikana ndani yake yale unayoyasema, yani yanayo, au lam yakun, au hana, hayakupatikana. Lianna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam su'ila anil ghiba, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa kuhusu ghiba, kuhusu kusengenya, faqala, akasema, hiya dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa lile analolichukia. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul, pakasemwa, akauliza mtume, nipe habari, unaonaje nikiwa lipo kwa yule ndugu yangu ninalolisema, kwa maana analo. Qala in kana fihi, akasema akiwa analo, likiwa ndani yake, kwa maana akiwa analo, in kana fihi ma taqul, likiwa liko ndani yake lile unalolisema, faqad ightabtahu, utakuwa umemsengenya. Wa illa miyakun fihi, na lisipokuwepo ndani yake, ma taqulu lile ulilolisema, faqad bahattahu, tashadda yu katika tawe, faqad bahattahu, utakuwa umemzulia uongo. Rawahu Muslim. Saa nane ishafika, lakini hatujamaliza. Wa laqad naha Allahu 'anil ghiba fil Qur'an, na amekataza Allah ghiba katika Qur'an, wa shabbahaha bi abshai sura, na akaifananisha na sura mbaya kabisa. Shabbahaha birrajuli yakulu lahma akhihi maita, ameifananisha hiyo ghiba, amemfananisha na mtu anayekula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ndugu yake ni mfu. Faqala ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala isisengenye baadhi yenu kuisengenya baadhi nyingine, msisengenyane wenyewe kwa wenyewe. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita, je, anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake hali ya kuwa ni mfu? Fakarihtumu, kama mnalichukia hilo, basi chukieni na kula nyama ya ndugu yake, kumsengenya, chukieni na kumsengenya huyo ndugu yenu. Wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam annahu marra laylatal mi'raj biqaumin lahum biqaumin, na ameelezea mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye alipita, aliwapitia katika usiku wa miraji jamaa ambao lahum afarum min nuhasi, wana kucha za shaba. Lahum afarum min nuhasi, wana kucha za shaba. Kuna watu waliwapitia na alafu walikuwa na makucha ya shaba. Yakhmishuna biha wujuhahum, wanazikwaruza kwa kucha hizo nyuso zao. Wasudurahum, na vifua vyao. Faqala man haulai ya Jibrilu, akauliza ni kina nani hawa Jibrilu? Qala haulai alladhina yakuluna luhuma nnas, nasema hawa ni wale watu ambao wanakula nyama za watu. Wayaqauna fi a'radhi, na wanaingilia katika kuvunja heshima zao. Rawahu Abu Daud. Wayatanibu namima, na atajiepusha na kufitinisha. Wahiya naqlu kalami shakhsin, nayo ni kunukuu maneno ya mtu. Fi shakhsin, wa maneno ya mtu kuhusu mtu mwingine. Ilaihi, kwake. Huyu kazungumza kuhusu huyu, wewe ukachukua maneno haya ambayo huyu anamsema huyu wa pili, ukamfikishia yeye. Liyufsida bainahuma, ili aharibu baina yao, achonganishe baina yao, kwa sababu annamam anaweza kuharibu ma kwa haraka katika mujitama, jambo ambalo anashindwa mchawi kwa miaka 40. Uharibifu wa mchawi hawezi kufanya kama ana mbavu. Vita vyote vitokana na mimba, ugomvi wote vitokana na mimba. Kuchukua maneno ya huko peleka huko. Wa hiya min kabairi dhunubi, na hiyo na mimba ni katika madhambi makubwa. Qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema kuhusu hiyo na mimba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu aljannata namam, hata ingia peponi namam. Namam mwenye kufitini, hata ingia peponi. Muttafaqun alayhi. Wa fi sahih, wa fi sahihayn min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marra bi qabrayn faqala, nakula katika sahihi mbili katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliyepitia makaburi mawili, faqala akasema innahuma la yu'adhaban, hakika hao watu wawili wenye makaburi haya wanaadhibiwa, wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa ambalo hawawezi kuliacha. Sio kwamba wala hawaadhibiwi kwa jambo kubwa, la, kwa sababu hayo yatakayotajwa katika madhambi makubwa, yani hawaadhibiwi katika jambo kubwa ambalo hawawezi kuliacha. Kwani uliambiwa kufitini ni kama chakula, usipofitinisha basi utakufa kwa njaa. Kwa hiyo mimi siwezi bwana. Uwezi vipi? Kwa hiyo si jambo kubwa, waweza kuliacha. Wala yu'adhabani wama yu'adhabani fi kabiri, wala hawaadhibiwi katika jambo kubwa ambalo hawawezi kuliacha. Ay fi amri shaqin alayhima, katika jambo lilikuwa gumu juu yao. Amma ahaduhuma, ama yule mmoja wao ameadhibiwa, fakana la yastanzihu min albaul, alikuwa ajichunge, ajitakasi na mkojo. Yeye akenda kujisaidia, amwaga tu mkojo kwenye mfuko, kwenye mwili, alimwagia mkojo, kisha ashika njia ndo zake kama mbuzi. Wa amma al-akhar, ama huyu mwingine, fakana yamshi bin namima, alikuwa anakwenda kwa ajili ya kufitinisha. Wa namima fasadu lilfard, na namima ni ufitinishaji, ni uharibifu katika kwa mtu mmoja mmoja, walmujtamai, na katika jamii. Watafriqu baina almuslimin, na kufarikisha baina waislam. Wa ilqa'u liladawati bainahum, na kuingiza uadui baina yao. Wala tuti'i kulla halafi, wala usimtii kila mwingi wa kuapa. Mahiri aliyeduni, hamazi msengenyaji, mashai binamim, mwenye kwenda kufuti, usimtii mtu. Faman namma ilaika namma fika fahdharu, Sheikh anasema anayekuletea fitina kwako wewe, basi ashakufitinisha na tahadhari. Huwa anapochukuletea habari na zako pia anazichukua na zipeleka kwa wengine. Hii ndio tabia watu wa Mbeya, kazi yao kufitinisha watu. Atasikiliza hapa kwamba hai vile atachukua yeye apeleka kwa wengine. Asema hivi bwana, yeye asema hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa kazi yake kuhamisha habari. Habari zinachujwa, kama ni habari za kufitinisha zipelekwi. Sawa, hizi habari nikizipeleka nitaharibu baina ya ndugu hawa. Unajua mimi bwana sitaki kuficha kabisa, lakini unajua kusema kweli mpenzi wa Mungu, fatani na mama, hutakiwi kuwa namna hiyo. Uangalie maneno utakayosema baina ya ndugu na ndugu, baina ya rafiki. Sasa imekuwa ni kazi watu kufanya namna hiyo, mtihani sana. Tuishi hapo na tumeshinda, dakika 10 zimepita. Niendele kidogo. Wayatanibu lghisha fi jamii lmuamalat, na atajiepusha na ghishi, kughushi katika miamala yote, min bai'i wa ijarati wa sina'ati wa rahani wa ghairiha, atajiepusha na kughishi, kufanya ghushi katika miamala yote ambayo ni kuuza na kununua, kukodisha, kutengeneza rehani na mfano wake. Yani wewe kama ni mfanyabiashara au ni mchuuzi au ni mtu wa kununua, basi epukana na ghishi katika biashara yako. Wakati unapouza, unaponunua na unapouza bidhaa, jiepushe. Na wewe mnunuzi unakwenda kununua, jiepushe na ghishi. Kadhalika kwenye kukodisha, kukodisha mali ya watu, chombo cha mtu, gari yake, nyumba yake, usifanye ghishi. Au wewe umemkodishia mtu, usimghishi, usimfanyie ghishi katika sanaa, yani sanaa kwa maana ya kazi, wewe fundi, usifanyie ghishi mtu katika jambo lake. Warahni wa ghairiha. Lakini leo imekuwa ni mtihani mkubwa katika haya. Wa fi jamii almunasahat, na katika mambo yote ya kunasihiana, usimfanyie ghishi mtu katika nasaha. Mtu ametaka nasaha, ametaka mwongozo kutoka kwako, wamwelekeze kwenye jambo ambalo litamdhuru yeye. Wajua nikimpa nasaha, nikampa mwongozo mzuri, atafanikiwa huyu. Kwa hiyo ukamviviza viviza pale, ukamfanyia ghishi. Wal mashurat, wal mashurat, na katika ushauri vile vile. Fa inna lghisha min kabairi dhunubi, kwa sababu ghishi ni katika madhambi makubwa. Waqad tabarra an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam min fa'ili, na hakika amejiweka mbali mtume, amejitenga mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenye kulifanya hilo. فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kutughushi sisi akatufanyia ghishi, falaisa minna, si katika sisi. Wa fi lafdhi man ghasha falaisa minni, mwenye kughushi si katika mimi. Rawahu Muslim. Wal ghishu, na ghishi, khadi'atun, ni hadaa, wa dhaya'un lil amana, na kuipoteza amana. Umepewa amana ya watu, wewe uichungi uifikishi kwa wakati, utimize jambo lake kwa wakati. Wa faqdun lithiqati baina an-nas, na ni kuondosha uaminifu kwa watu, watu hawakuamini tena. Wa kullu kasbin min al-ghish fa innahu kasbun khabithun haram, na pato lolote litokana na ghishi, pato hilo ni baya tena la haram, khabith na ni haram. Leo kuna watu katika miji wanaishi kwa na mambo hiyo, kwa mission town basi iwe nzuri, lakini sasa wanawapiga watu dharba, wanawadanganya watu, wanafanya hivi, hili ni jambo baya eh? La yazidu sahibahu illa bu'dan min Allah, alimzidishi yule mwenye jambo hilo ila kuwa mbali na Allah. Na riziki ni kitu moja muhimu sana, atakana ukiangalie, kwa sababu nyama iliyoota kwenye suhti haki yake ni moto. Sasa wewe wajilisha haramu, na walisha watoto wako haramu, na watu wako haramu, wafanye istijali katika riziki. Lau ungetulia ukaenda katika njia za sawasawa, ungepata ya halali, kwa sababu riziki haiwezi kukosa. Lakini ukishakuwa na haraka, haka lazima ipite hapa shortcut, utajikuta umeingia katika mlango wa haramu. Kumbe ungepita huku urefu, ungepata ile ile ya halali. Lakini kwa sababu wewe ghabi, ghabi maana ghabi yani ni mpumbavu. Wayajanibu almaazif, anajiepusha na miziki, ala za miziki. Wahiya alatu lahwi, nazo ni ala za miziki. Bijamii anwaiha, kwa aina zake zote. Kaludi, kama vile udi. Udi ni nini? Hizi lugha ziko katika kitabu chetu Tahrimu Alati Almaazif. Alud, gita, lakini magita ya aina tofauti tofauti yatatajwa. Warrababa, warrababa ni kasba, rababa ni kasba au nai, lakini sasa ziko aina aina. Kuna nai nyingine zinakuwa kama tarumbeta huko mbele, lakini na vitundu vyake, na vitundu vyake sita vile na chini kimoja, inaitwa an-nai kasba. Sawa. Walqanuni walkamanja walpiano walkaman wa ghairiha fa inna hadhi haram. Tuje kuendelea kesho inshaallah. Tutaanza wajitanibu almaazif, alafu tutaanza darasa. Allahumma ihfaz alayna dinana wa kuff jawarihana amma yughdhibuk واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نعم تمام ليس ان شاء الله تجي كwanza وجتني بالمعازف.